Te produktów dla Twojej urody z gwarancją najniższej ceny. Porównujemy dla Ciebie ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Halo, halo, jest 13. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati. Zapraszam. NIK kieruje do prokuratury dwa zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstw w związku z systemem Hermes. Wołodymyr Zełenski oskarżył Wołodymyra Putina o złamanie obietnicy danej Trumpowi. Chodzi o ostrzał Ukrainy. Część rosyjskiej wyrzutni rakietowej to być może obiekt, który na litewskim wybrzeżu wyrzuciło morze. Kupno i wykorzystanie przez Prokuraturę Krajową oprogramowania Hermes w listopadzie 2020 roku odbywały się ze złamaniem prawa, wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli. NIK kieruje zawiadomienia do prokuratury. Program kosztował 15 milionów złotych. Te pieniądze wydano niegospodarnie, nierzetelnie i wbrew przepisom o zamówieniach publicznych, mówi prezes NIK Marian Banaś. Zakupu dokonano bowiem mimo wiedzy o dostępności dwukrotnie tańszego oprogramowania o takich samych możliwościach. Wyniki kontroli wskazują, że ówczesne kierownictwo Prokuratury Krajowej dążyło od początku do zakupu konkretnego oprogramowania od konkretnego dostawcy, mimo że analitycy zatrudnieni w Prokuraturze Krajowej wskazywali na istnienie tak samo dobrych, lecz dużo tańszych programów. NIK uznała, że wykorzystanie Hermesa mogło godzić w prawa i wolności obywateli oraz demokratyczne państwo prawa w Polsce. Po publikacji raportu minister sprawiedliwości Adam Bodnar zarzucił byłemu szefowi tego resortu Zbigniewowi Ziobrze próbę unieważnienia wyborów. Jeszcze dziś Wołodymyr Zełenski będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Ma nadzieję otrzymać od niego informacje o wczorajszej rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem. Prezydent Ukrainy mówił w Helsinkach, że słowa Putina są sprzeczne z tym, co robi w rzeczywistości. Zwrócił uwagę, że krótko po zakończeniu rozmów Trumpa z Putinem Rosja skierowała na Ukrainę 150 dronów. Zaatakowane zostały m.in. obiekty energetyczne oraz dwa szpitale. Ucierpiała też infrastruktura cywilna. Potrzebujemy w związku z tym wsparcia obronnego, w tym dla naszej obrony powietrznej. Musimy wywierać presję na Rosję ze względu na nasze wspólne bezpieczeństwo. Musimy ratować życie ludzi. Tymczasem Kreml oskarżył Ukrainę o to, że nie przestrzega porozumienia w sprawie wzajemnego nieostrzeliwania obiektów infrastruktury energetycznej. Posłowie starli się w sprawie europejskiej rezolucji dotyczącej obronności. Jednym z jej elementów było uznanie tarczy wschód za kluczową inwestycję dotyczącą wspólnego bezpieczeństwa. Przeciwko tej rezolucji głosowali eurodeputowani PiS i Konfederacji. Do sprawy odniósł się dziś z mównicy sejmowej Sławomir Mentzen. Dotyczyła tego tylko jedna poprawka, którą zresztą poparliśmy. Za czym głosowaliście? Głosowaliście za tym, żeby co roku przekazywać na Ukrainę ponad 8 miliardów złotych. Za te pieniądze można by wszystkich emerytów zwolnić z podatku dochodowego. Przekazaliście decyzyjność w sprawie obrony Europy z Polski do Brukseli, pozbawiając Polskę prawa weta. Przekazanie Komisji Europejskiej zamówień w zbrojeniówce. W odpowiedzi posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska zarzuciła opozycji, że szkodzi bezpieczeństwu Polski. Fakt, że na słowa Rosja jest agresorem, Putin jest dyktatorem. Wy nie potraficie wznieść się ponad podziały w imię bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Nie potraficie stanąć po dobrej stronie. Świadczy o tym, że jesteście po złej stronie. Szkodzicie Polsce. Tarcza Wschód została właśnie wskazana przez Komisję Europejską w tak zwanej Białej Księdze jako obszar krytyczny w dozbrajaniu Europy. To są informacje dosłownie sprzed kilku minut z Brukseli. Obiekt, który na litewskim wybrzeżu wyrzuciło wczoraj morze, to część rosyjskiej wyrzutni rakietowej, podały litewskie siły zbrojne. Przedmiot kształtem przypomina pocisk rakietowy. Został znaleziony przez spacerowiczów w Klaipėdzie. Z komunikatu wojska litewskiego wynika, że przedmiot był częścią wyrzutni rakietowej ziemia-powietrze. Został on prawdopodobnie wystrzelony z rosyjskiego okrętu wojennego, na którym zainstalowane zostały artyleryjsko-rakietowe zestawy przeciwlotnicze bliskiego zasięgu Panzer-M. Znaleziona na Litwie część pocisku ma za zadanie zapewnić początkowe przyspieszenie i ustabilizować lot rakiety tuż po wystrzeleniu. Wojsko zwraca uwagę, że Rosjanie regularnie prowadzą ćwiczenia z użyciem ognia na Morzu Bałtyckim, o czym litewskie siły doskonale wiedzą. Część rakiety prawdopodobnie spadła do wody i została wyrzucona na brzeg. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Jedna osoba ucierpiała w pożarze hali w Nowym Dworze Mazowieckim. Z poparzeniami trafiła do szpitala. Ewakuowano w sumie 30 osób. W tym momencie pożar jest już ugaszony, niemniej jednak trwają jeszcze prace polegające na dogaszaniu, ewakuacji sprzętu i nadpalonych elementów na zewnątrz, przelewaniu dokładnym i zabezpieczaniu miejsca zdarzenia. Mówi Paweł Plagowski z Nowodworskiej Straży Pożarnej. Policja ustala przyczyny pożaru. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie, jednak na północy będzie się chmurzyć i tam może przelotnie padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Na północy także porywisty wiatr. Na zachodzie 10-11 stopni, w centrum 9, na Podhalu 4, nad morskim okiem minus 3. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie było nic o bocianach, ale mam nadzieję, że Ania za godzinę poda nam informację o tym, czy są już, czy lądują, czy gniazda się powoli budują i tak dalej, i tak dalej. 6:56. Tu Myśliwiecka 357. Nie poda. Za godzinę będą łosie. Tak mówi. No zobaczymy, usłyszymy za 54 minuty. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Witamy, polecamy się do 15. Zaczynamy od muzyki z Kalifornii. Jeśli państwo nie znają, to proszę. Maybe it's time, maybe the moment's right to open my eyes. I want some light, the high of the ride. You know that there is something to since moment burns, no one listens. Help me out, the clouds call, they open as I fall into a season two. What I believe into, what we see. Dive, czyli się zanurz, to Decision z Kalifornii, ale dzisiaj temat bocianów już się pojawił w naszej audycji i oto na Facebooku naszym trójkowym pan Piotr pod zdjęciem, na którym moja uśmiechnięta twarz, ale ona nie jest istotna naprawdę, nic ciekawego, za to trochę niżej na tym zdjęciu widać okładkę książki, o której będziemy dziś rozmawiać, hasło Patrz pod nogi. Można wejść na nasz profil i zobaczyć tę książkę, ale w komentarzach, o panu Piotrze już mówiłem, jest zdjęcie bociana, który przed tygodniem był widziany w drodze między Widawą a Zduńską Wolą. Przysiadł sobie na czubie latarni. No piękny bociek, jeżeli mają państwo więcej, można wrzucać zdjęcia na naszym Facebooku pod postem związanym z tą audycją. Przypomnę, tu Myśliwiecka 357. Co się dziś wydarzy? A co się nie wydarzy, proszę państwa? Otóż, cóż się dziś wydarzy? Hania Rani za kilka minut opowie o tym, że koncert w Warszawie przed nami, będziemy mieć bilety. Więc uwaga. Dowiemy się też, dlaczego warto zbierać rzeczy, czasem najdziwniejsze, właśnie w związku z książką Patrz pod nogi. To będzie opowieść. No a poza tym, o tym, co się dzieje w Brazylii, o tym, skąd się wziął Anusz Widelec. Co ja tak dzisiaj mówię dziwnym nóż, cóż? To może Mateusz Adamczyk wyjaśni. No i wiele jeszcze innych rzeczy mamy dla państwa do 15. Także piosenkę dnia po polsku dziś. Tytuł jest taki, bym powiedział, milosny. Ciebie brak. Dziś w piosence dnia Ala Zastawy. Trójka. Those cool kids stuck in the past. Palms of cigarette ash. Wait outside until it begins. Won't be the first ones in. Spend your life waiting in line. You find it hard to do. So we do it again. First kiss tastes like cigarettes. Dead men walking, take your best. Once again, you lost your friends. Around and around again. Those cool kids stuck in the past. Palm mints of cigarette ash. Where are we going? Who did you ask? Those cool kids stuck in the past. In a world of cigarette ash. Where are we going? Who did you ask? Who did you ask? Looking for signs of life. Looking for signs every night. But there's no signs of life. So we do it again. Sick. Looking for signs of life. Looking for signs of life. Looking for signs every night. But there's no signs of life. So we do it again. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, sometimes Sunday. Love is hard. Sex is easy. God in heaven, could you please me? You think you invented life. You find it hard to define. But you do it every time. Then you do it again. Looking for signs of life. Looking for signs every night. But there's no signs of life. So we do it again. Still looking for signs of life. Looking for signs of life. Looking for signs every night. But there's no signs of life. Where are we going? Who did you ask? Who did you ask? Looking for signs of life. Looking for signs every night. But there's no signs of life. So we do it again. Looking for signs of life. Looking for signs every night. But there's no signs of life. So we do it again. Znaki życia Arcade Fire, a teraz będzie o duchach. Z czystym sumieniem. A nawet z najczystszym polecam. W niedzielę 23 marca, tutaj nieopodal naszego budynku, na to wywarze, w Warszawie, koncert Hania Rani i Ensemble prezentują Ghosts, czyli duchy. Koncert, z czego jesteśmy bardzo szczęśliwi, pod naszym patronatem. To jest ostatnia część tej gigantycznej i prawie że niekończącej się trasy, która promowała mój album Ghost i która trwa w zasadzie października 2023 i gramy kilka ostatnich koncertów i tym razem nie będę sama na scenie, jak to zazwyczaj bywa, tylko będę z 7 innymi muzykami. Przygotowujemy w zasadzie coś zupełnie nowego, bo zmieniamy całą też tą sferę wizualną, ale przede wszystkim to, co chcę zrobić, to pierwszy raz w życiu zagrać ten album, który też się bardzo mocno zmienił od października zeszłego roku, czy nawet 2 lata temu już to było, więc będzie też to coś dla mnie nowego, a jednocześnie taki ukłon w stronę tego wszystkiego, co się wydarzyło od czasu wydania albumu. Hania nagle pojawiła się w audycji Tu Myśliwiecka 357. Dobrze, skoro już cię mamy, z czego bardzo się cieszymy, to może rozwińmy ten wątek, bo enigmatycznie brzmi, gdy mówisz z muzykami, nazwa Ensemble też może nie dla każdego jest zrozumiała. Z kim się pojawisz na scenie? Będą to różni muzycy głównie, albo przede wszystkim moi przyjaciele, różne instrumenty. Będzie trochę tego, co wydaje mi się gdzieś tam łączy się z moją muzyką, czy instrumenty smyczkowe. Oczywiście ziemowit, klimę, który zawsze dołącza do moich koncertów, ale też saksofon, flet, flugelhorn, czyli taki trochę niższa trąbka, elektryczna gitara, więc mam nadzieję, że te w ogóle kolory będą czymś właśnie też nowym dla osób, które były już na moich koncertach, może nawet wielu, i będzie to taki właśnie też dla nich prezent na zakończenie tej trasy. Ale jeszcze musimy coś dodać, bo chyba zapomniałaś o jednej osobie, niezwykle ważnym artyście, niezwykle ważnym także podczas pracy nad płytą Ghosts. Tak, no gość jest wyjątkowy i myślę, że dzieje się coś absolutnie wspaniałego, bo dołączy do mnie na scenie Patrick Watson, który przylatuje z Kanady. Będzie też grał w Polsce. Dwa koncerty chyba są wyprzedane, ale dołączy do nas podczas tego wieczoru. Tylko powiem, że to nie będzie jeden utwór, że dołączy w dużo obszerniejszej formie, więc myślę, że jest to wspaniała też właśnie gratka dla wszystkich jego fanów w Polsce. Wydaje mi się, on z tego sobie nie zdaje sprawy też, jak ludzie kochają w Polsce jego muzykę, więc bardzo się też cieszę, że przy okazji tego mojego koncertu będzie można po prostu posłuchać Patryka Watsona. A czy już wiadomo, co zagracie wspólnie z panem Watsonem na scenie? A, tego nie wiem. Tego jeszcze nie wiem. Ja tylko powiem, że Patryk Watson to jest jedna z najbardziej spontanicznych osób, chyba jaką znam, więc pewnie bardziej można powiedzieć tak niż nie, ale zobaczymy, jak to się wydarzy, bo póki co jeszcze jest w Kanadzie, więc to wszystko będzie bardzo... Muszę powiedzieć, że ten koncert w ogóle w Warszawie wydaje mi się będzie jakimś taką apoteozą spontaniczności, bo wszystko też dzieje się w ostatnim czasie w bardzo szybkim, spontanicznym tempie, więc dlatego też zaczynamy w Warszawie, bo wiem, że wszyscy mi wszystko wybaczą tego wieczoru. Drogi Watsonie, czekamy na ciebie także tutaj, wspólnie z Hanią Rani w niedzielę. Przypomnę, o 20:00 na Torwarze w Warszawie koncert Hania Rani i Ensemble Present Ghost. Pod naszym patronatem jest to koncert, więc mamy bilety, patrzę na nie teraz, bilety na płytę, miejsca stojące. Bilety będziemy teraz rozdawać drogą mailową. Na spokojnie, przypomnę adres: myśliwiecka@polskieradio.pl. A teraz, kto pierwszy, ten lepszy. prawda? Tak będzie w niedzielę na Torwarze w Warszawie. To Hania Rani i Patrick Watson. Z tego wszystkiego zapomniałem dodać, że zaproszenia są dwuosobowe, więc trzy osoby pójdą z nami i z osobami towarzyszącymi swoimi na ten koncert. Będą się działy cuda w niedzielę po 20:00, tu nieopodal na Torwarze. A dziś Hania będzie gościnią Agnieszki Szydłowskiej w Paśmie Ludzie po 23:00. Warto nas włączyć, właściwie warto nas w ogóle nie wyłączać. Teraz głośniej, głośniej, bo oto w Tu Myśliwieckiej 357 Mr. Sivan. Zapraszamy do reklamy. Marian, a kupić najlepiej to jak? No jak? No Barbara, no dużo i tanio na multirabatach w Media Expert. Wiedziałam. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Tania Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Przygotowujemy je z naturalnych składników, bez dodatków do żywności. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Na patelnię i gotowe. Tania Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. Żegnamy reklamy. 13:30. Patrzymy dziś nie tylko na zegar, ale także pod nogi. Przypomnę, już za kilka minut będziemy rozmawiać o kolekcjonowaniu, ale wcześniej... Trójka na życzenie. I dziś ja będę polecał i to mnie bardzo cieszy, albowiem jestem wielkim fanem tego, co dzieje się przed 8:00 na naszej antenie. Od poniedziałku do czwartku Kuba Ambrożewski wyjaśnia tam różne piosenki. I to jest świetne jedyny w swoim rodzaju, na przykład o Kate Bush i babuszce, mówił tak. Babuszka. Utwór pochodzący z trzeciej płyty Kate Bush Never Forever, wydanej w 1980 roku, to piosenka co najmniej niecodzienna. Nawet jak na standardy cudownego i ekscentrycznego dziecka brytyjskiej muzyki lat 70. Babuszka powstała bowiem, gdy Kate była wciąż bardzo młodą artystką, zaledwie 21-letnią. Utwór opowiada historię kobiety, która postanawia sprawdzić wierność swojego męża. Przyjmuje w tym celu pseudonim, to właśnie tytułowa babuszka, i wysyła mu listy, które wabią go zapachem perfum. Gdy para spotyka się, mąż dostrzega w kobiecie podobieństwo do jego żony, gdy ta była młodsza i piękniejsza. Mężczyzna ulega jej urokowi bez reszty. Inspiracją dla tej historii była dawna angielska pieśń folkowa Sauvay, której bohaterka przebiera się za rozbójnika, aby sprawdzić oddanie swojego wybranka. Co ciekawe, użycie rosyjskiego słowa nie było szczególnie przemyślane. Kate przyznała później, że wybierając babuszkę na pseudonim swojej bohaterki, nie wiedziała, że oznacza ono babcię. Być może artystka była jednak bardziej skupiona na muzyce. Babuszka, mimo swojej chwytliwości, czerpie mocno z rocka progresywnego, choć robi to w bardzo nowoczesny dla swojej ery sposób. Jest to jeden z pierwszych przebojów wykorzystujących instrument, który w ogromnej mierze zdefiniuje brzmienie muzyki lat 80. oraz albumów samej Kate Bush. Chodzi o cyfrową stację roboczą, syntezator Fairlight CMI. Kuba Ambrożewski, piosenka do wyjaśnienia. O 7.50 od poniedziałku do czwartku w audycji porannej, ale wszystkie dotychczasowe odcinki są do znalezienia na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, w naszych podcastach, podcasty polskieradio.pl. No, w wielu miejscach wystarczy wpisać. Mam taki zaskakujący, nowatorski pomysł. Może byśmy teraz babuszkę zagrali? She wanted to take it further, so she arranged a place to go. To Kate Bush, a w naszym studiu już jest zapowiadana gościni. Tu Myśliwiecka 357. A teraz, zgodnie z zapowiedzią, mówiłem o tym na początku audycji dzisiejszej, będziemy patrzeć pod nogi. To jest jedna z najciekawszych, najlepszych i najmądrzejszych też polskich książek, które się ukazały w 2024 roku. Patrz pod nogi o zbieraniu rzeczy. Koratea Kowalska, autorka, jest z nami. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć, bardzo mi miło. Przyjechała z Gdańska do nas. Czy patrzyłaś pod nogi, idąc do naszego studia? Coś ci się rzuciło w oczy? Ja już staram się w ogóle nie patrzeć pod nogi, bo a nuż bym coś znalazła i bym musiała wtedy to zabrać do domu, a już wolę tego nie robić. Bo? Bo zbieranie to mordęga w gruncie rzeczy. No właśnie, w gruncie rzeczy. Ich nadmiar powoduje bardzo często bolesne stany, często tragiczne. Więc staram się patrzeć na rzeczy coraz bardziej z dystansem. I chyba o tym też jest trochę moja książka, chociaż najczęściej ludzie jednak odbierają ją jako zachętę do zbierania. Ta książka, ku mojemu ubolewaniu. Książka, która jest esejem trochę filozoficznym, trochę antropologicznym, trochę socjologicznym, trochę etnograficznym, ale jednocześnie opowieścią bardzo osobistą o tym, że no, kiedy jako dziewczynka mała postanowiłaś zostać świadomie lub nie kolekcjonerką, to się przeniosło już na życie dorosłe. Nawet formułujesz w tej książce zasady kolekcjonerstwa, niby odradzając, a tak naprawdę zachęcając, jak powiedziałaś. Przyjrzyjmy się twoim początkom. Jak to się stało, że zaczęłaś zbierać rzeczy i co to było? Zaczęło się bardzo wcześnie, ale to oczywiście wina rodziców. Zawsze jest wina rodziców i w tym przypadku też tak było, bo każdą wolną chwilę spędzaliśmy chodząc po śmietnikach, jarmarkach, rynkach, złomowcach, bo w Gdańsku mówi się na złomowiska złomowiec, szukając rzeczy. Rodzice byli zapalonymi zbieraczami wszelkiej maści rzeczy dziwnych i starych, no więc ja przesiąkałam tą atmosferą i bardzo szybko zaczęły mnie te drobiazgi znajdowane w najmniej oczywistych miejscach fascynować. Na tyle fascynować, że potrafiłam w dzieciństwie przechodzić pod płotem na okoliczne budowy albo wykopaliska archeologiczne i mówiąc krótko, po prostu zabierać to, co było przez archeologów gdzieś tam pod płot odrzucane albo składowane, zabierać do domu, przyglądać się tym rzeczom, nie wiedząc o nich wtedy kompletnie nic, ale już tworząc jakieś pierwsze swoje katalogi archeologiczne. Tylko musimy wyjaśnić, że fakt, że pochodzisz z Gdańska, miasta, które tak wiele przeszło w XX wieku i nie tylko, no to właściwie był dar od losu dla ciebie, dlatego że kiedy zaczęłaś grzebać w ziemi, to się okazywało, że trafiałaś na przedmioty będące kiedyś własnością poprzednich mieszkańców, czyli na przykład Niemców. Na przykład Niemców, ale nie tylko. To jest nawarstwiona historia wielu miast, które w tym mieście miały miejsce wcześniej i ta świadomość, która we mnie pojawiła się już jako dziecko, że to nie jest tak, że jak sobie łopatką wkopię się w podwórko, to tam jest ziemia. Tam nie było ziemi, tam były gruzy przemieszane z jakimiś resztkami potłuczonych kafli, butelek z napisami nie w polskim języku i to wszystko było jakąś taką magmą, która wydawała mi się jak z obcego świata, jakbym gdzieś była zupełnie nie na planecie Ziemia, tylko gdzieś indziej, więc zastanawiałam się, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego tak jest. Co no, poskutkowało tym, że ostatecznie stałam się archeologiem, czyli tym, który oficjalnie może grzebać w tej ziemi. A o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego tak jest? Żebym ja wiedziała. To właśnie jest, ta książka chyba jest o tym, że ja próbuję dokopać się do pewnych sensów, ale te sensy są jak takie zerwane nici wielu różnych historii i tak naprawdę nie da się opowiedzieć jej w całości. To są tylko fragmenty i to zdanie, że to są tylko fragmenty, wydaje mi się tutaj kluczowe, że ta fragmentaryczność, taka ułomna archiwistyka, coś, co robimy, licząc na wytłumaczenie wszystkiego, ale nigdy tego wytłumaczenia nie będziemy mieć, jest jedyną odpowiedzią, która z tego wszystkiego wynika i wydaje mi się, że jest to nawet wartościowe w pewnym sensie. Przyznać się do tego, że pewne rzeczy po prostu nie będziemy wiedzieć, nie połączymy już w całość i że one będą zawsze w takich połamanych fragmentach i nam w pewien sposób niedostępne. Bo materia dla mnie jest czymś, czego nie do końca udaje się nam poznać za pomocą języka. To dopiero możemy zrobić za pomocą zmysłów. A na ile to jest książka, myślę, Opatrz pod nogi, tekst, który opublikowałaś w ubiegłym roku, na ile to jest opowieść o przemijaniu, o tym, co nazywamy ciągiem pokoleń, a na ile o przerywaniu tego ciągu? Ja myślę, że w 100% jest to książka o śmierci. O śmierci nie tylko ludzi, albo może nie tyle ludzi, co śmierci wszystkiego, ale śmierci pozornej, bo to, że coś zostaje wyrzucone i jest pogrzebane w tym grobie miasta pod ziemią, wcale nie oznacza jego końca, no bo w pewnym momencie przychodzi ktoś, takie małe dziecko grzebiące, albo archeolog całkiem dorosły, albo ktoś jeszcze i to nagle wychodzi na to światło dzienne. Więc to życie rzeczy trwa i ono jest dużo dłuższe niż nasze. I jest to taka konstatacja z jednej strony może smutna, bo to jest to zetknięcie się z naszym własnym przemijaniem, ale z drugiej strony dająca może pewnego rodzaju ulgę, że my w kontekście materii jesteśmy niekoniecznie aż tak ważni, jak nam się wydaje. O. To na zakończenie pierwszej części naszej rozmowy powiedz proszę, od czego się zaczęła twoja kolekcja? Ty opisujesz różne jej elementy, fragmenty w tej książce, a co było na początku? Na początku był tak zwany zbiorek starożytności, który dostał mój ojciec od sąsiadki, która przez pewien czas pracowała ze słynnym archeologiem, który przekopywał Egipt. No i że to były wówczas nic nie warte, jakieś fragmenty potłuczonych naczyń ceramicznych, no to dla nauki i zabawy, dla poznawania świata mój ojciec, który był wówczas małym dzieckiem, dostał taki zbiorek, który później przekazał mi, jak miałam kilka lat, też w tym samym celu, do nauki i zabawy. Więc to jest też zaskakujące, że u mnie to zaczęło się od jakichś rzeczy zupełnie oddalonych od naszego świata, czyli od jakichś połamanych naczyń starożytnych. No, to niezła kolekcja, potem z tego urosła. O tym za chwilę. Koratea Kowalska jest dzisiaj naszą gościnią. Patrz pod nogi, to jest tytuł książki. Będziemy też mieć egzemplarze o tym za kilka minut, a teraz piosenka wygrzebana z Lamusa jako fragment naszego spotkania. Of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Life, oh life. Superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, do, do, do. Life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life. Koratea Kowalska dzisiaj w naszym studiu. Patrz pod nogi, to jest książka, która ma być przestrogą, a tak naprawdę dla wielu osób zapewne stała się zachętą do prowadzenia własnych kolekcji albo ich poszerzania. Za chwilę cię zapytam, Kora, o te niektóre z tych porad, które dajesz w tej książce, jak zbierać albo nie zbierać, ale może bym teraz cię zapytał o reakcję czytelniczek i czytelników na tę książkę. Już trochę spotkań masz za sobą w różnych miejscach w Polsce. No, wiele się wydarzyło w XX wieku i nie tylko, na naszych ziemiach i pod tą ziemią. Co ci, którzy przeczytali książkę i się z tobą spotykają, rozmawiają, wyciągnęli z tego tekstu dla siebie? To, co było dla mnie najbardziej przyjemne i jednocześnie zaskakujące, że to poczucie pewnego rodzaju wspólnoty zbieraczej, bo nie kolekcjonerskiej, ale właśnie zbieraczej, czyli takiej otwartej na wiele różnych wątków w swojej własnej praktyce kolekcjonerskiej. Na to, że ta kolekcja może nie musi być zamknięta, może nie musi być pięknie skatalogowana, mieć jakąś wartość merkantylną, tylko że to mogą być przedmioty ułomne, zniszczone, zepsute, dziwaczne, kuriozalne, nic nie warte, ale że w tym też jest jakiś sens i to poczucie ulgi, które bardzo często było po lekturze tej książki gdzieś wypowiadane w moją stronę, że to wspaniale, że wreszcie ktoś napisał, że kolekcja jest wtedy, kiedy ten, który ją stworzył, uznaje ją za kolekcję. Że to nieważne, co nam mówią jakieś poradniki, jakieś wielkie narracje muzealne, tylko że po prostu zbierajmy to, co chcemy, bo w każdym najmniejszym przedmiocie jest jakaś historia, jest jakaś opowieść, jest jakiś sens i ta rzecz opowiada o świecie, więc gdzieś wartościowanie na kolekcje ważniejsze i na te zupełnie nieistotne, gdzieś traktowanie też, dzielenie kolekcjonerów na takich, którzy są, się znają i na tych, którzy zbierają tylko etykiety po serkach topionych i że ci to wariaci. Tak często jest gdzieś w potocznym sensie. A ja gdzieś się zadaję temu kłam i mówię, że nie róbmy tak, bo to nie ma sensu. No dobrze, ale ja się zachwyciłem, znałem wcześniej twoją twórczość kolekcjonerską, ale kiedy dostałem do rąk twoją książkę, to absolutnie, przyznaję się publicznie, zachwyciła mnie opowieść o celuloidowych szczoteczkach do zębów z ziemianek, no o takich właściwie fragmentach tych szczoteczek sprzed wielu, wielu dekad. I jak ktoś cię zapyta, a po co ci kilkadziesiąt takich podobnie wyglądających szczoteczek sprzed wieku na przykład, to co odpowiadasz? Że nie wiem po co mi, ale je mam, bo zachwycają mnie swoim abstrakcyjnym pięknem, po prostu. Mają zapach rozkładającego się celuloidu, bardzo specyficzny, pachnie kamforą. Kruszą się w rękach, to był właściwie ostatni moment, to zdjęcie, które można zobaczyć w książce tych szczoteczek, to był ostatni moment, kiedy można było je sfotografować, bo one, musiałam je umyć, bo były całe zakurzone i okazało się, że one po prostu już się rozwarstwiają, że się łamią, że to już jest ich ostatni moment, ostatni czas, zanim się nie przeistoczą w coś innego. Więc to jest to przemijanie, ale też ta zmiana, która dzieje się zupełnie często poza nami, poza naszą ludzką jurysdykcją. Po prostu te rzeczy sobie trwają inaczej niż my. W książce są zasady kolekcjonowania. Właściwie to mogą być takie przykazania, co robić albo czego nie robić, kiedy i po co. Mówisz o tym, że chciałaś się tą książką ostrzec. Efekt chyba jest zupełnie odmienny. Ale gdybyś miała doradzić, wybrać jakieś jedno hasło albo jedną myśl, i przekazać ją teraz dzięki obecności w Trójce tym, którzy myślą sobie, po co ja to zbieram, albo czy warto to zbierać, albo co zrobić z rzeczami, które moja mama zbierała jako młoda dziewczyna i teraz nagle widzę 150 różnych pudełek, powiedzmy, po zapałkach z całego kraju. Jak sobie to uporządkować w głowie? Moją ulubioną zasadą, która chyba dotyczy całego życia, nie tylko kolekcjonerstwa, jest przedostatnia zasada, którą formułuję w tej książce, czyli nie można mieć wszystkiego. Ale ja dodaję tam znak zapytania w nawiasie. I to jest chyba ta kwintesencja, że nie spalajmy się na zbieraniu i na gromadzeniu wszystkiego, ale z drugiej strony czerpmy z tego radość, bo to jest radość. To jest przyjemność zmysłowo obcować z przedmiotami, dowiadywać się o nich czegoś i być w tej relacji z przedmiotem. Wtedy się pojawia ta aura, o której pisał Walter Benjamin i do której poszukiwania też zachęcam. Szukajmy aury przedmiotu bez sentymentów, bez może przeliczania wszystkiego na pieniądze, bo to nie jest istotne. I zawsze jednak z dystansem i z humorem. A nauczyłaś się teraz już ewentualnie czegoś wyzbywać? Czy mimo, że mówisz, że już niczego nie będziesz zbierać, to jednak to, co nagromadziłaś przez lata, ciągle masz przy sobie i nie wiem, przeprowadzasz się i zabierasz w pudełkach? Czy nie wszystko trzeba mieć i nie zawsze wszystko trzeba mieć na zawsze? Uczę się tego. To jest trudny proces. Ta relacja z przedmiotami jest bardzo intensywna. Ona jest często nawet bardziej intensywna niż z ludźmi. Więc pozbywanie się przedmiotów jest taką samą udręką, jak ich nabywanie. Bardzo trudna sprawa. Myślę, że każdy, kto wpadł w sidła zbieractwa, też czuję podobnie. Na razie się nie pozbywam, no ale nigdy nie wiadomo. Nie mam już takiego pędu, żeby to wszystko mieć. Może właśnie nie trzeba mieć. Skoro jest na zdjęciach, to może można to puścić dalej. Patrz pod nogi. O zbieraniu rzeczy. Koratea Kowalska była naszą gościnią. Jako PS naszej rozmowy dodam jeszcze, że ta książka się ściera. I też, mimo że pięknie wydana i zaprojektowana przez Przemka Dębowskiego, to jak jest w użyciu, długo, tak jak moja, przechodziła z rąk do rąk, to sama zaczyna przypominać te rzeczy wygrzebane, skądś zdjęte z półki albo, nie wiem, znalezione pod dywanem. Tak miało być? Tak miało być. Takie było założenie, żeby właśnie to wchodziło w relacje z człowiekiem i żeby ten papier się starzał, niszczał. Tak. To teraz spuścimy egzemplarze książki Kory w świat i zobaczymy, czy za jakiś czas państwo się odezwą, że właśnie z rąk do rąk wędrując, patrz pod nogi, okazuje się być coraz bardziej postarzałe. Myśliwiecka@polskieradio.pl to jest adres, można do mnie pisać. Przy okazji byłoby dobrze, gdyby się państwo pochwalili swoimi kolekcjami. A mogą to być gwizdki, których używają nauczyciele WF-u, albo flakoniki po perfumach, albo nie wiem co. Proszę pisać myśliwiecka@polskieradio.pl. Można też dołączać zdjęcia. Najdziwniejsza kolekcja, którą widziałaś w życiu, to jednym zdaniem? Moja. Czyli wszystko. Czyli wszystko. Kocha, dziękuję ci bardzo. Spokojnego powrotu do domu, do Gdańska i patrz pod nogi, ale już z umiarem. Serdecznie dziękuję. Patrzmy wszyscy pod nogi. I nie tylko. Wieczór, co za noc.